ريم في الحلية أما مرن عن صاحب له أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى سلمان رضي الله تعالى عنه يا أخي اغتنم صحة وفراقك قبل أن ينزل بك البلاء ما لا يستطيع العباد رده واغتنم دعوة المبتلى ويا أخي ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المساجد بيت كل تقي قد ضمن الله عز وجل لمن كانت مساجد بيوتهم بالروح والراحة والجواز على الصلاة إلى رضوان الرب عز وجل يا أخي ارحم اليتيم وأدنيه منك وأطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك؟ قال نعم. قال أدن اليتيم منك وانشح رأسك وأطعمه من مالك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. ويا أخي لا تجمع ما لا تستطيع شكره فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي أتى الله تعالى فيها وهو بين يدي ماله وخلفه ماله وماله خلفه كأنه تكفأ به الصلاة. قال له ماله امضي فقد أديت الحق الذي عليك. قال ويجاء بالذي لم يطعمه الله وماله بين كتفيه فياشره ماله ويقول له ويلك هلا عملت بطاعة الله عز وجل فيه فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل. ويا أخي إني حدثت أنك اشتريت خادما وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد من الله ومنه ما لم يخدم فإذا خدم وجب خدم وجب عليه الإحسان. وإن أم الدرداء سألتني خادما فأنا يومئذ نصر فكرهت ذلك لما سمعت من الحساب. ويا أخي من لي ولك بأن نوافي يوم القيامة ولا نخاف حسابا. ويا أخي لا تغترن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا قد عشنا بعده دهرا طويلا والله أعلم بالذي يصرنا بعده. وأخرجه ابن عساكر آدم ابن عساكر عن محمد بن واسع كتب قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان فذكر نهره إلا إنه لم يذكر وإن أم الدرداء سألتني إلى آخره كما تلتمس. امام ابو نعیم نے حلیہ میں بروایت معمر نقل کیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کو خط لکھا اے بھائی اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت سمجھیے اس سے قبل کہ آپ پر وہ مصیبت نازل ہو کہ بندے اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور بیمار کی دعوت کو غنیمت سمجھیے. اور اے بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد آپ کا گھر ہو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں ہر نیک آدمی کا گھر ہیں متقی آدمی کا گھر ہیں تحقیق اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے اس شخص کو کہ مسجدیں اس کا گھر ہوں، رحمت کی اور راحت کی، اور پل صراط پر سے گزر کر اللہ رب العزت کی رضا مندی تک پہنچنے کی. اے بھائی، یہ دین پر رحم کیا کر اور اس کو اپنے قریب کر اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھلا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جبکہ ایک شخص احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہ اپنے دل کی سختی کی شکایت کر رہا تھا، تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا، یتیم کو اپنے قریب کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھلائے، کیونکہ یہ چیز تیرے دل کو نرم کر دے گی اور تو اپنی حاجت پر قادر ہو جائے گا. اور اے بھائی، اتنا مال جمع نہ کر کہ تو اس کا شکر ادا نہ کر سکے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی تھی دنیا میں، اور وہ اپنے مال سے آگے ہوگا اور اس کا مال پیچھے بھی ہوگا. جب کبھی وہ پل صراط پر سے لڑکھڑانے لگے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا، سیدھا چل، کیونکہ تو نے وہ حق ادا کر دیا تھا جو تیرے ذمے تھا. اور اس شخص کو لایا جائے گا جس نے اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کی تھی، اس کا مال اس کے کندھوں پر ہوگا، بس اس کا مال اس کو لڑکھڑائے گا اور اس سے کہے گا کہ تیری ہلاکت، تو نے کیوں عمل نہ کیا اللہ تعالی کی فرما برداری کے ساتھ میرے بارے میں. بس وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ واویلا پکارنے لگے گا. میرے بھائی، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک غلام خرید لیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے جب تک کہ وہ مخدوم نہ بن جائے، جب مخدوم بن جائے تو اس پر حساب واجب ہوتا ہے. اور امیدردار نے مجھ سے خادم مانگا تھا، اس وقت میں مالدار تھا، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کا حساب سن رکھا تھا. میرے بھائی، میرے لیے اور آپ کے لیے کون ضمانت دے گا جبکہ ہم قیامت کے دن کو پائیں گے اور ہم حساب سے نہیں ڈریں گے؟ میرے بھائی، دھوکہ نہ کھانا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، اس لیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زمانے تک جیے ہیں، اور اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے آپ کے بعد کون کون سے صحیح کام کیے. جیسا کہ ترجمے سے معلوم ہوا ہوگا، یہ حضرت ابو الدرداء حکیم الامت کا سلمان فارسی کے نام خط ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زاہد صحابہ میں سے تھے. عجیب و غریب ان کے حالات ہیں، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی. حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری ان کے ساتھ، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا اور اس میں ان کے چند نصیحتیں فرمائیں۔ یہاں سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خطوط کے ذریعے سے بھی نصیحتیں فرماتے تھے، یعنی زبانی بھی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت فرماتے تھے اور بذریعہ خط و کتابت بھی۔ خود احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گرامی نامے اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوں جس میں لوگوں کو نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، ورنہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر فقرہ نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرات اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آپ کو باوجود اس علم و فضل کے اور باوجود اتنے ان کے مراتب ہونے کے نصیحت کا محتاج سمجھتے تھے، چاہتے تھے کہ ان کو نصیحت کی جائے۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اکثر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتے رہتے تھے کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اس لیے دوسرے صحابہ کے نام بھی خط لکھتے رہتے تھے۔ تو اس گرامی نامی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت جانیے، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اس سے قبل کہ وہ آفت عظمی آ جائے جس کو مخلوق ٹال نہیں سکتی، یعنی موت۔ موت آئے گی تو کوئی ٹال نہیں سکے گا اسے، اور پھر یہ زندگی واپس نہیں مل سکے گی کسی بھی قیمت پر۔ اس لیے غنیمت سمجھ صحت کو اور فراغت کو۔ مشکاۃ شریف کے کتاب الرقاق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بڑے گھاٹے میں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسرے فراغت۔ وہ گھاٹے میں یوں ہیں کہ یہ دو نعمتیں اول تو لوگوں کو میسر نہیں آتی، ادھر کا کام ہے، ادھر کا کام ہے، دوسروں کام ہے، مشغولیتیں اپنی بھلا لی ہیں اور خام خواہ اپنے آپ کو چمٹا لی ہیں، تو ان مصروفیتوں میں ہماری صحت اور فراغت کو غرق کر ڈالا ہے۔ اور جس شخص کو صحت اور فراغت حاصل ہے اس کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمتیں ہیں۔ کاش میں بہودہ مشغولوں میں اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں ویسے وقت پاس کرتے ہیں، وقت پاس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ ان بیچاروں کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ اور ترمذی شریف ہی کی ایک روایت مشکات میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کا قبل سقمت، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی نظر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض دفعہ زوف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور نفل نماز پڑھ کر پڑھنا جائز بھی ہے بیٹھ کر، لیکن میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ اب تو تیرا جی جاتا ہے بیٹھ کر پڑھنے کو، کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ تو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے پڑھ سکے، پھر تجھ کو حسرت ہوگی کہ دیکھو میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اب تیرے پاس اتنی ہمت ہے کہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کیوں پڑھتا ہے؟ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، کچھ کما سکتے ہو تو کما لو، روزے تمہارے ذمہ ہیں ادا کر لو، بیمار ہو جاؤ گے پھر ادا نہیں کر سکو گے، نمازیں تمہارے ذمہ ہیں لوٹا لو قضا کر لو، پھر بیمار ہو جاؤ گے تو وقتی نماز بھی ادا کرنی مشکل ہو جائے گی، تو ایک تو بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو، دوسرے وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنی مشغولی سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، اللہ کا شکر ہے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، پھر پھنس جاؤ گے، تم فراغت ڈھونڈو گے نہیں ملے گی نہیں، وغنا کا قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو، اللہ کا دیا ہے الحمدللہ کھاتی رہے ہیں، پھر فقیر ہو جاؤ گے، ہمیں وہم ہوتا ہے کہ ہم تو فقیر نہیں ہوں گے، بڑا ڈھیروں مال ہمارے پاس ہے، ملازمت بھی ہے، پنشن بھی ملے گی، کیسے فقیر ہو جائیں گے، ہو جاؤ گے، سب ہی ہو گئے ہیں، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے وہ سب کا سب چھین لیا جائے گا، خالی آپ چلتا کر دیں گے، وہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کا زمانے میں آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، قوا بھی کام کرتے ہیں، ہمت بھی ساتھ دیتی ہے، آدمی میں حوصلہ بھی ہوتا ہے، نشاط بھی ہوتا ہے، ولولہ اور جذبہ بھی ہوتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد کوئی چیز بھی نہیں رہتی، کرنا چاہتا ہے تب بھی مشکل پیش آتی ہے، جوان آدمی ساری رات بھی کھڑا رہے اللہ کی عبادت میں تو اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، اور بوڑھا آدمی اس کے لیے تراوی کی نماز پڑھنی بھی مشکل، یہ گھٹنے اور یہ ٹانگیں درد کرنے لگتی ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، قرآن مجید نہیں سن سکتے، اسی طرح تمام اعمال میں جوانی کا زمانہ کام کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کا زمانہ تو ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہوتا ہے، یہاں تو یا تو اپنی جوانی کے زمانے کی پینشن کھائی جاتی ہے، یا پھر آل اولاد ہو تو وہ کما کے کھلاتی ہے، بڈھا چلا کیا کر سکتا ہے، لیکن شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جوانی کا زمانہ تو عیش و عشرت کا زمانہ ہے. یہ نفلیں پڑھنا، مسجد میں جانا، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنا، انسانوں کے پاس بیٹھنا، سنجیدگی کے کام کرنا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، یہ تو بڈھوں کا کام ہے. ہم اپنی جوانی کو لہو و لعب میں ضائع کرتے ہیں، اور بعض نوجوان غلط کاموں میں، غلط صحبتوں میں، غلط مجلسوں میں ضائع کرتے ہیں. جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اپنی غلط روی کی وجہ سے، پھر حکیموں ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہیں علاج کرانے کے لیے، کبھی سر میں چکر، کبھی پیٹ میں درد، قبض، قوا صحیح نہیں رہے. ابھی تو تماشا دیکھا چاہیے آگے، ابھی کیا. بہرحال عام عادت یہ ہے کہ نوجوانوں کو نوجوانی میں، جوانوں کو جوانی میں خرمشتیاں سوجتی ہیں، اللہ کا نام کم سوجتا ہے. سمجھ لے یہ بھی ارتھ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ خواہشات اور شہوانی جذبات ہمیں بے دریغ خرچ کرنے کے لیے دیے. یہ بے دریغ خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے، یہ حمام کا ایندھن دیا ہوا ہے تمہیں، اس کو جلا کے راکھ کر دو کہ کچھ بھی نہیں رہے گا پیچھے. بہرحال کسی نے اچھائی کرنی ہو اس کے لیے بھی، اور کسی نے اپنا نام عمل سیاہ کرنا ہو اس کے لیے بھی، جوانی کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبریست. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیبہ ہے، پیغمبروں کا دستور ہے، طریقہ ہے. در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم نیشوت پرہیزگار. بڈھا ہونے کے بعد تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اب شکار ہوتا نہیں تو پرہیزگار بن گیا. گناہ سے بچنے کا مزہ تو اس وقت ہے جبکہ گناہ کر سکتے ہو، اور اگر گناہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا پرہیزگاری ہے. اندھا آدمی نہ محرموں کو نہیں دیکھتا، تو محرموں کو دیکھ سکتا ہے وہ. اندھا اگر محرموں کو نہیں دیکھتا تو اس کا کمال نہیں، اس سے چرم معذور ہے. کمال تو یہ ہے کہ حکم الہی کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے آپ کو اندھا بنا لو، نہ محرموں کو نہ دیکھو، نظر اٹھے فوراً جھکا دو. دوست کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں، لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے، شہوانی خیالات آتے ہیں، ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نفس کو آزاد کر دیا. اگر کوئی سلائی لے کر گرم کھڑا ہو اور کہا کہ اگر دیکھے تو پھر آنکھوں میں پھیر دوں گا، پھر بھی دیکھ کے دکھاؤ، پھر نامحرم کو دیکھ کر دکھاؤ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر نامحرموں کو دیکھو گے غلط نظر سے اور قصدن دیکھو گے، یا نظر پڑ گئی تو دیکھتے رہو گے، تو سیسہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا گرم آنکھوں میں، گرم سلائیاں لگائی جائیں گی. دیکھو اللہ نے نظر تمہیں اس لیے دی تھی، نعمت، گندے استعمال کے لیے. اللہ کی طرف سے جو سزا دی گئی ہے، رکھی گئی ہے، اگر وہ سامنے ہو اور اس پر یقین ہو، تو پھر نظر پڑے گی نہیں, پڑے گی تو فوراً ہٹا لو گے. ہمارے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی صاحب نے لکھا کہ حضرت نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے, فرمایا روکو, اختیاری چیز ہے, روکو اس کو. اس نے پھر لکھا کہ حضرت ہے تو اختیاری چیز, اپنے اختیار سے دیکھتا ہوں, لیکن کیا کروں پھر پڑ جاتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس موجود ہوں پھر بھی پڑے گی. اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ سمجھ میں آ گیا. یعلم خائنۃ الاعین و ما تخفی الصدور, وہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سامنے ہو پھر بھی پڑے گی. اور یہ عشق لڑانے والے اور نظر بازی کرنے والے کسی کام کا نہیں رہتے, بس اتنی ان کی اتنی اوقات ہیں, کسی بلند مقام پر نہیں پہنچتے, نہ دنیا میں نہ دین میں. اونچے مقام کو حاصل کرنے والے وہی ہیں جو مجاہدہ کریں, اپنی جوانی میں مجاہدہ کریں. اور مجاہدہ نام ہے نفس کو خواہشات سے روکنے کا. نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے دوڑاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ بلند مقام حاصل ہو جائے دنیا کا یا دین کا, اور معاش کا یا معاد کا, اس دنیا کا یا عقبہ کا, نہیں کچھ بھی نہیں, بس اتنا ہی ہے, تمہارا قد اتنا ہی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا ہمارے نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور ہم نے بھی یہی سمجھا تھا. اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی ہیما حکایت, دامن کا ذرا دیکھ, ذرا بندے قبا دیکھ. ہمارا نام عمل جتنا سیاہ ہے ہمیں معلوم ہے, ہم تمہیں کیا کہیں. لیکن کہنے کی بات تو بہرحال کہی جاتی ہے, چاہے کہنے والا کیسا بھی ہو, کہ جوانی کا زمانہ اللہ تعالی نے کچھ کرنے کے لیے دیا ہے, ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. خواہشات میں ضائع کرنا, مانگ پتی میں ضائع کرنا, لڑکیوں اور عورتوں کے پیچھے ضائع کرنا, شہوت کے پیچھے ضائع کرنا, اس کے لیے نہیں ہے. کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ وہ سات آدمی جن کو عرش الہی کا سایہ دیا جائے گا, ان میں سے الامام العادل, عادل بادشاہ, عادل حاکم, اور دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے شاب النشأت فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی شروع سے نشو و نما جس کا اللہ کی عبادت میں ہو. بہرحال جوانی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کی قدر کرنے والے بہت کم ہیں, گھاٹے میں ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ حیات کا قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے. مرنے کے بعد ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے, کہہ سکیں گے لیکن نام عمل بھی نہیں لکھی جائے گی. اجر و ثواب جتنا ہے وہ سب کا سب اس زندگی کا ہے, اور بیداری کی حالت کا ہے. مرنے کے بعد تو پھر فصل کاٹنی ہے, جو فصل بوئی ہے وہ کاٹنی ہے. گندم بوئی ہے تو گندم کاٹنی ہے, اور جو بوئے ہیں تو جو کاٹنے ہیں. پھولوں کی کاشتکاری کیا ہے تو پھول چننے ہیں اور کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے چننے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. تو مرنے کے بعد کا زمانہ کمانے کا زمانہ نہیں ہے, کھانے کا زمانہ ہے. چاہے جزا کھاؤ چاہے سزا کھاؤ, چاہے میٹھا پھل کھاؤ یا چاہے کڑوا پھل کھاؤ, اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. وہ تو زمانہ رحم قابل رحم زمانہ ہے, قابل رحم زمانہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے, مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور ارد گرد دیکھ رہا ہو کہ کوئی مجھے بچائے, اور اگر اس کو کوئی ارشاد ثواب کیا جائے تو وہ اس کے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوتا ہے. دنیا مافیہ اس کو قیمت معلوم ہوگی, دنیا مافیہ کی دنیا دنیا کے دولت کی قیمت اس کو معلوم ہوگی. مردے سے جا کے پوچھو کتنی قیمت ہے اس کی, دو کوڑی کی بھی نہیں ہے, مینگنی کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بھائی جان اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم پر وہ چیز نازل ہو کہ ساری مخلوق مل کر اس کو رد نہیں کر سکتی, یعنی موت کا وقت آئے. موت سے پہلے پہلے جو لمحات زندگی اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کی قدر جانو, ان کو غنیمت سمجھو. وقت بہت تھوڑا ہے, فرصت بہت کم ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکتے ہو سمیٹو, لیکن اس میں بھی اعتدال رہے, پاگل بھی نہ ہو جانا. واضح وظیفے کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں, یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے. اپنا تحمل, اپنی ہمت اور اپنی صحت کے مطابق کام کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ایک لفو من الاعمال ما تطیقون, اتن کاموں کا اتنا بوجھ اٹھاؤ جن کی تم کو طاقت ہو. فإن اللہ تعالی لا یمل حتی تملو, کیونکہ اللہ تعالی نہیں اکتاتے ثواب دینے سے جب تک کہ تم خود نہ اکتا جاؤ. پھر یہ ایک دوسرا موضوع ہے. پر ایک نصیحت تو یہ کہ لمحات زندگی کو غنیمت سمجھو, صحت کو اور فرصت کو ضائع نہ کرو, اور دوسری بات یہ کہ بیمار کی دعا کو غنیمت جانو. بیماری کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کو صدمہ ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اکابر کا معمول تھا کہ بیماروں سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اور مصیبت زدہ لوگوں سے دعا کروایا کرتے, اپنے کہما لیے دعا کرتے. بتا یہ ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ تکلیف میں اور مصیبت میں آدمی کی انا کا برتن ٹوٹ جاتا ہے, شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, آدمی اپنی ابدیت پر آ جاتا ہے. یہ کبر, غرور, تعلی اور ہمچوما دیگر نیش کا سامان شکست ہو جاتا ہے, اور اللہ کے یہاں یہ ٹوٹے ہوئے دل بہت قیمتی. ایک حدیث میں ہے, انا عند المنکسرت قلوبهم لأجلی. یہ روایت تو اگرچہ کمزور ہے لیکن مضمون صحیح ہے. میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے, تو کوئی مظلوم ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، کوئی آفت رسیدہ ہو، کوئی صدمے میں مبتلا ہو، وہ شکستہ دل ہوتا ہے اور اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو، اس سے دعا کیا کروائے گا. اور تیسری نصیحت یہ کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ مسجدیں ہر نیک اور پرہیزگار آدمی کا گھر ہے، اور جن کا گھر مسجدیں ہوں، گھر میں دل لگا کرتا ہے، ان کا دل مسجد میں لگتا ہے. مجھے بھی یہ بیماری رہی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ اگر بستر کی جگہ بدل دی جائے تو رات کو نیند نہیں آتی. اب تو میں تو تھوڑا بے حس ہو گیا ہوں، کافی خود اپنے گھر میں اگر بستر کی جگہ بدل دی جاتی تھی نیند نہیں آتی، آدمی ایک جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے. اپنا گھر جس میں رہائش ہو آدمی کی، یہ اس کے مانوس ہونے کی جگہ ہے. تو مسجدوں کو گھر بنانے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح گھر میں دل لگتا ہے باہر دل نہیں لگتا، اس طرح ہمارا دل مسجد میں لگے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر. مجھے اس بچے کی یاد بہت یاد آتی ہے بات، شروع شروع میں روشن والے میں گیا تھا، میری اہلیہ ساتھ تھی، اکیلا کوٹھا، ایک چھوٹا سا کوٹھڑا تھا، اور وہ بیچاری اکیلی تھی، میں پلانے کے لیے چلا جاتا تھا، میرے بھانجا تھا ساتھ. وہ ایک دن بڑی معصومیت سے کہنے لگے کہ مامی جی، آپ کا یہاں دل لگ جاتا ہے اس کوٹھڑے میں. اس نے کہا کہ بیٹا، اگر ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا تو پھر کہاں لگے گا. بات بہت سمجھنے کی ہے. بیوی کا اگر شوہر کے گھر میں دل نہیں لگتا تو پھر کہاں لگے گا. بندے کا دل اگر اللہ کے گھر میں نہیں لگتا تو کہاں لگے گا. اور جس بیوی کا گھر، یعنی شوہر کے گھر میں دل نہیں لگتا، وہ بیوی کیسی ہے. جس بندے کا گھر، جس بندے کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا، وہ بندہ کیسا ہے. اپنا گھر اپنی مسجدوں کو بناؤ. زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگاؤ اور مسجد والے اعمال میں لگاؤ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جنت کی جگہ ہیں، ٹکڑے ہیں مسجدیں. تم تو ان کے فرش فروش کو دیکھتے ہو کہ اچھا بنا ہوا، ہمارے گھر سے اچھی ہے، جگہ اچھی ہے، صاف ستھری ہے. یہ بات نہیں، یہ بات ہے اہل نظر کو نظر آتی ہے کہ باہر آگ جل رہی ہے، اور باہر سے اندر آئے تو معلوم ہوا کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں آ گئے. یہ جنت کی جگہ ہیں، تو ان میں وہ راحت و سکون ملنا چاہیے مسلمان کو جو کہ جنت میں ملے گا. یہ دنیا میں جنت ہے، مسجدیں دنیا میں جنت، لیکن یہاں آ کر کبھی ہمارے پنجابیوں کی طرح باتیں نہ کرو. میں لاہور وغیرہ جاتا ہوں یا اپنے گاؤں میں جاتا ہوں، لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کی عادت ہے، مسجد میں باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی ان کے پاس بیٹھ کر کے تلاوت نہیں کر سکتا، اور کوئی اپنے ذکر میں مشغول نہیں ہو سکتا، نماز میں مشغول نہیں ہو سکتا، باتیں کرتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں. میں آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب مسجد میں آوازیں سنتا ہوں، اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایزا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سناٹا ہونا چاہیے مسجد، سکون مسجد بری ہوئی ہو لیکن سناٹا ہے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، قرآن کریم میں ہے. اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے خوف سے، بس نہیں سنے گا تو مگر کان میں بولنے کی آواز، کانا پھونسی. کانا پھونسی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آہستہ سے کسی کے کان میں بات کہے کہ دوسرا نہ سنے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منظر کھینچ رہے ہیں، اولین و آخرین جمع ہوں گے، لیکن ایسا سناٹا ہوگا کہ کوئی نہیں بولے گا، کیوں ہی نہیں کرے گا، کیونکہ عظمت و جلال الہی کا روب ہوگا. اور اسی طرح مساجد بھی اللہ کا گھر ہیں، یہاں بھی عظمت و جلال الہی کا روب ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی خاص دربار میں آئے ہوئے، کھل کر کے باتیں نہ کریں. عدالت میں اگر کوئی نعرہ بازی کرنے لگے یا کوئی ایسی بات کرنے لگے تو جج تک توڑ دیتا توہین عدالت. جس طرح منیر نے انکوائری عدالت تھی نا، اس کی وہ جب فراڈ کیا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کا بیان ہوا، اس جج نے پوچھا کہ آپ غلام احمد کو کافر کہتے ہیں؟ اس پر کافر کہنا جرم تھا، اس پر 6 مہینے کی سزا تھی. شاہ جی نے کہا غلام احمد مدعی نبوت ہے، اور میں مدعی نبوت کو پہلے بھی کافر کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، آئندہ کہتا رہوں گا. شاہ جی کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آرام باغ میں پنڈال کا جلسہ ہے. شاہ جی نے یہ فقرہ کہا تو بے اختیار کہنے لگے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر گونج سے گونج اٹھی عدالت. جسر منیر جل کر کوئلہ ہو گیا، کہنے لگا توہین عدالت. شاہ جی نے فرمایا توہین رسالت. چپ ہو گیا. یعنی کہ یہاں توہین عدالت جرم ہے، توہین رسالت جرم نہیں. یہ میرے پر پرچہ آیا ہوا ہے، آپ نے اخبار پڑھا ہوگا، ایک خنزیر ہے قمر ادریس، خنزیر ابن خنزیر. وہ پہلے یہاں ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا تھا، پھر کمشنر لگا دیا گیا، پھر اور بہت سے عہدوں پر رہا. مسلمانوں کے مطالبے پر اس کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اب ممتاز بھٹو صاحب نے اس کو سندھ پر پھر مسلط کر دیا ہے. مرزا طاہر اس جماعت کا امام و قادیانیوں کا، ان کے عقائد تو جو کچھ بھی ہیں تمہیں معلوم ہی ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار. اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. مرزا طاہر بھگوڑا یہاں سے بھاگ گیا، اس کے ہر خطبے میں پاکستان کو گالی دی جاتی ہے. ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے. کوئی موقع نہیں چوکنے دیتا وہ، جس میں پاکستان کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے علماء کو اور پاکستان کے عوام کو گالی نہ دی گئی. اور بدبخت سے نیچے کا لفظ اس کے نزدیک کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ہلکا پھلکا لفظ اس کا بدبخت ہے، یا بدبخت ملا. یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو آج کل اپنے کیفرِ کردار میں مبتلا ہے. ہم تو ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتے, جان بوجھ کر لایعنی باتیں. یہ اس کو فزکس میں مشترکہ انعام دیا تھا تین آدمیوں کے ساتھ, نوبل انعام دیا تھا سود کا. غدار پاکستان کے نام سے اس پر میں نے رسالہ لکھا تھا, وہ اس کو ملاحظہ فرما لیجیے. اس لیے یہ کہہ کر احتجاج کرتے, جب یہ بھٹو کے زمانے میں آئینی ترمیم ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, تو اس نے یہ مشیر تھا بھٹو کا, اس نے یہ کہہ کر استعفیٰ دیا کہ میں اس ملعون زمین میں نہیں رہنا چاہتا. یہ قمر ادریس اور اس کی جماعت کے تمام لوگ اس سرزمین کو ملعون سمجھتے ہیں, اور ان ملعونوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ تمام وزیروں سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. آئین کہتا ہے یہ غیر مسلم ہیں. کیا قمر ادریس نے یہ کہا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں؟ جو ہمارے آئین کو نہیں مانتے ان کو ماشاءاللہ وزیر بنا دیا گیا ہے. ہم نے صدر مملکت کو بھی تار دیے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہاں بھی تار دیے ہیں, اور یہ اسی قسم سے کا احتجاج ہے. مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود قمر ادریس کو برطرف کیے جانے کے بجائے سندھ کابینہ نے سب سے زیادہ اہم اور حساس محکمے دے کر تاریخ پاکستان میں قادیانی نوازی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے. مسلمانوں کا یہ اجتماع یہ سمجھنے میں حق بجانے لگا کہ نگران حکومت قادیانی اور یہودی لازی کی شہ پر ملکی حالات کو خراب کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اس لیے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پھر فور قادیانی وزیر کو برطرف کر کے یہ احمقانہ فیصلہ کرنے والے افراد کے خلاف فل فور کاروائی کی جائے. آپ متفق ہیں اس پہ؟ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے. لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کراچی سے خیبر تک اور لال کانہ سے لیاری تک بے نظیر کے جانے پر. مجھے لوگوں نے کہا مٹھائی کھلاؤ, میرے رفیقوں نے دوستوں نے کہا مٹھائی کھلاؤ. میں نے کہا میری تشویش میں اضافہ ہو گیا, مٹھائی کس چیز کی کھلاؤں؟ گاؤ آمد گاؤ رکھ خر آمد, گائے چلے گی گدا آ گیا. جب تک تمہارے اعمال نہیں بدلیں گے تمہارے حکمران نہیں بدلیں گے, بلکہ بدتر سے بدتر آئیں گے. اور جب تک تمہارے حکمران نہیں بدلیں گے تمہاری قسمت نہیں بدلے گی. اب بے نظیر اس میں درخواست دے رہی ہے, اور ساتھ ہی تان عورتوں کا کام تانا دینا, تانے بھی دے رہی ہے عورتوں کی طرح کہ دیکھوں گی کہ پنجابی اور سندھی میں فرق کرتا ہے یا نہیں. جناب شور سے چھوڑتی ہے, کبھی اپنے مقرر کیے ہوئے صدر پر طنز کرتی ہے, کبھی عدلیہ پر طنز کرتی ہے, کبھی فوج کے سپہ سالار پر طنز کرتی ہے. یہ تو اس کی قیمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رذالت کی آخری حد ہے, اس سے زیادہ آدمی رذیل نہیں ہو سکتا. یہ وزیر اعظم رہی تھی, لغاری نے یا دوسرے لوگوں نے اس کو وزیر بنایا ہوا تھا. بمائے مولانا فضل الرحمان کے اور بمائے مولانا اعظم طارق کے مولوی بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اب وہ چلی گئی اس کا تو انجام جو ہوگا ہوگا، اللہ جانتا بہتر. میں پہلے کہا کرتا تھا کہ یہ اپنا پیمانہ بھر رہی ہے اور اس کا انجام اس کے بعد جیسا ہوگا، میں پہلے کہا کرتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون آ رہے ہیں؟ باہر کیا ہے، میں مرکز کی حکومت کو بھی اور ممتاز بھٹو کی صوبائی حکومت کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں بحیثیت مجلس تحفظ ختم نبوت کا نمائندہ ہونے کے، کہ تمہیں اگر تمہارا حافظہ کمزور ہے تو کسی سے پوچھ لو سن 53 کی تاریخ کیوں چلی تھی، سن 74 کی تاریخ کیوں چلی تھی، سن 84 کی کیوں چلی تھی، پر اب 3 سال کی تاخیر ہو گئی، سن 94 میں تاریخ چلنی چاہیے تھی، 97 آ گیا، ختم ہو رہا ہے نا، 96 ختم ہو رہا ہے. یہ 10 سال کے بعد قادیانی کو شرط کیا کرتے ہیں اور 10 سال کے بعد ان کی ٹھوکائی ہوا کرتی ہے. سر ظفر اللہ کی وجہ سے خواجہ ناظم الدین حاجی نمازی اور تہجد گزار کا جو انجام ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا. فاروق لغاری صاحب، تم بھی حاجی نمازی ہو، سنا تم بھی تہجد گزار ہو، بڑے شریف آدمی ہیں، لعنت ہے ایسی شرافت پر جو مرزائیت کو قبول کرتی ہے، لعنت ہے نماز اور روزے پر. میں فاروق لغاری کو بھی، ممتاز بھٹو کو بھی، معراج خالد کو بھی، جو قادیانی مرتدوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو مرتد اور بے ایمان سمجھتا ہوں، مجھے گرفتار کرو، تھانہ سامنے ہے. میں سب کو ملعون سمجھتا ہوں، مجھے نہ فاروق لغاری سے دلچسپی ہے، نہ بے نظیر سے، نہ فلاں پارٹی سے اور نہ فلاں پارٹی سے، مجھے صرف ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دلچسپی ہے. مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل نہ کرو، اس امت پر رحم کرو. اگر اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تو کسی سے سیکھ لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.